עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. נכון, הלילה, אני לא טועה. הלילה, הלילה. אני פשוט לא עוקב. היום 31 בדצמבר, לא? הלילה זה יקרה. נכון. הלילה אנחנו ניפרד שרון מ-2018. ונקדם. בוא נקדם אותה. בוא נקבל אותה, בטח. 2019. וואו, וואו, היית מאמין? מי חשב שנגיע? מי האמין? שהחיינו לזמן הזה, שנפרדים מ-2018, זה 2000 וחי. נכון. מה זה אומר? בכל מקרה עכשיו זה 2000 וחיה עם א' בסוף. כן? ואחי, 2000 ואחי, דפי. נכון, זה עכשיו. בכל מקרה בואו נתחיל מההתחלה. אחר צהריים נאותים. אחר צהריים נאותים. איך עבר, איך עברה היממה הזאת? אתה קמת ממיטת חולייך. לא, אתה יודע, אני לא בבסט שלי. כן, אבל זה גם לא מחלה כל כך. זה מין גועל נפש. זה מין שכלה כזה, אבל אותי לא שוברים בקלות. נותנים לך להמשיך את החיים שלך, אבל בקושי רב. זה היופי בחיסון נגד שפעת. אתה עומד. אתה בחיים? אתה בחיים, אתה מתפקד לגמרי. אתה ממשיך ללכת. רק כזומבי. אתה זומבי כזה, אבל בסדר. עם הראש באדמה. אבל הנה, טוק טוק טוק, שאלה יהיו הצהרות שלנו, אתה יודע מה? בוא נתחיל את 2019 עם זה. כן, אתה יודע מה? היום במשדר אנחנו נסכם כל זווית שאפשר לחשוב. סיכום שנה, שרון. בכל התחומים. נכון. עם פאנל מורחב של אנשים. של פרשנים ואנשים ואורחים. זרוק שמות, הם כאן. כל שם שתזרוק יהיה כאן. והפתעות. או, כמה הפתעות. אפרופו הפתעות, אני רוצה להודות כאן לאתי אלישקוב, מנכ"לית חברת הביטוח. הם עוד לא יודעים אפילו על מה, כן. כדי לא להטיס להם נכון, את המחירות. אבל אתי אלישקו. אבל הם שמעו את המשדור ביום ההולדת שלי, שביקשתי אמנה חתומה אישית. אישית, עם החתימה של אתי אלישקו, מנכ"לית חברת הביטוח. ואתמול, בערב שנכחתי בו. רגע. מה אתה אומר? כן? כן. מה? אתמול בערב שנכחתי בו. כן, והייתה נוכחת גם אתי אלישקו. לא, היא לא הייתה, אבל היא מסרה לי את האמנה של חברת הביטוח ממוסגרת בזכוכית, ובפנים היה כתוב, מצטערת שלא יכולתי להגיע ליום ההולדת שלך, מחכה לפוליסה שלך, אתי אלישקוב מנכלי. חתום בידי אתי אלישקוב. זאת אמנה. וזה בעצם המסר שלי מכל השנה הזאת. כן. לכו אחרי החלומות שלכם. תעזו. תאמינו. ובעיקר תגידו את החלומות שלכם בשידור ברדיו. תגידו אותם בשידור ברדיו, ואתם תראו שזה יקרה. תתגשם. מה החלומות שלך לקראת 2019? אל תגלה לי עוד. הנה, אני אומר כאן, והכל יכול לקרות. כל מה שאתם צריכים, מדהים, זה להגיד את החלום שלכם בקול ברדיו. בשידור ברדיו, בתוכנית של עצמכם. זה כל מה שצריך. דברים קורים. מה? הנה הצעה בחינם. ואני מתכבד כאן, בילו, שאנחנו בהחלט נתלה את האמנה החתומה הזאת כאן אצלנו, בחדר ההפקה רחב הידיים. נכון. חדר ההסבה, וגם בחדר הפרטי שלנו. בחדר הכוכב שלנו. נכון. הגיע הזמן כבר לאחד חדרים, לא? לא נמאס לך שאנחנו מגיעים לפה וכל אחד לחדר שלו? בחדר הכוכב שלו? כן, עם מאפרת נפרדת? אנחנו נמצאים עם לפטופים נפרדים בחדרים נפרדים עד השידור. נכון. כי יש איזה מין אגדה או שמועה שאנחנו מסוכסכים כבר כמה שנים. אנחנו גם מקפידים לתדלק את השמועה הזאת. נכון. בעצם מחוץ לאולפן אנחנו לא מדברים. לא מדברים, אנחנו הכל דרך סוכנים. אבל כשהמיקרופון נפתח, הכל זז, הכל זז, בדיוק. בכל מקרה, יש לנו סיכום שנה באמת משקע. וואו, ואנחנו סתם מבזבזים את הזמן עכשיו. חבל על הזמן הזה. כל שנייה זה עוד סיכום. חבל על הזמן. ערן זרחוביץ. שרום טייכר, בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל. נפתח עם מוזיקה ככה, משהו. מה אתה נותן? Teenage Fan Club, The Concept. אוי, הם היו אצלי בבר מצווה. נכון, עשו לך שמח. הרימו. עם פדי, תקליטן. ואז לקחו אותך, אמרו, איפה הבר מצווה? איפה הבר מצווה? בוא תשאיר איתנו את הלהיט. יקיר אביב, התקליטן, שם את זה. לא באמת. I didn't want to hurt you. בסדר גמור. כן, כן, זה עוד ימשיך, לא, בסדר. כן, כן. זה ימשיך עד השנה החדשה, השיר. זה השלב זה ה... מה, להקה עושה קפה, מתארגנת? כן, זה מעבר לתת זמן לסולן להחליף בגדים, לסט שני. כן. חיפשנו שירים שמסתכלים את השנה הלועזית בעברית, ואת זה אין. לא. כל השירים שמסתכלים שנה בעברית, מסתכלים את השנה העברית. שירי סילבסטר. כן, סילבסטר. נכון. אבל הוא היה צורר. כמובן בהמשך, ואל תשכחו את זה אגב. כן. הוא היה לא אהב אותנו, סילבסטר. אל תחגגו. נכון. בהמשך פינת קוקטיילים. או! איזה קוקטייל. איזה קוקטייל. אנחנו יכולים לעשות ממשקאות שיש לנו בבית ותרופות. שאפשר למצוא בבית או בחצר. נכון. כן. בכל בית ובכל חצר. אני עדיין בשוק מזה ש... זה עדיין קורה שמתדלקים לפני זה על המכסה מנוע בכוסות פלסטיק. זה לא על המכסה מנוע, זה על הפגושת. מה? על תא המטען. אה, שזה מאחורה. זה היה מאחורה, כאילו. יש אפשרות כזאת, כן. כן, כן. דווקא לרגל... מה, רציתי להציג אותך? או, לאן אתה נכנס? היי, אורי פפר. Do you know who the fuck I am? רגע, בוא תן לי להסביר, תחבט המנוע. Do you know who the fuck I am? אני יודע, אתה אורי פפר, אבל... I've got $5 million in cash. אוקיי. Take it. על מה אתה מדבר? Take it. מה $5 מיליון? Take it. איפה $5 מיליון? מה אתה מדבר? We have a submarine going to LA. רגע. רגע, הבנתי. אתה מתכונן לתפקיד. אתה משנן טקסטים. Yeah, buddy. Now it's my turn. מה? אל תראה רק על הרצפה, בבקשה. I was a stunt. נו. But no more, son. איפה היית? Where from, son? לא, אל תצחק איתי, אורי, אני מתל אביב, גם אתה מתל אביב. תל אביב? תל אביב, כן. למה אנגלית? תל אביב. מה אתה מתלהב כל כך? אבל לא, תסביר לי רגע, שנייה, אמרת שהיית סטנט, איפה היית סטנט? Yeah, in יעל גולדמן's movie. ליעל גולדמן. She's nice, give her dad, she's nice, not so nice like my bestie, Mel Gibson. Bestie? She's okay. אוקיי, איך אתה יכול להגיד... מל גיבסון is my bestie. בוא, עם כל... שיר מנקין, הם גנקין, שיר שיר שיר שיר שיר דאון, תגד קן דאון. לא אומר שלא. אבל תגיד, איך אתה יכול, עם כל הצניעות, להגיד על מל גיבסון שהוא נחמד? He's the funniest guy I met. Also Roger Waters. He's nice. רגע, one on one, he's nice. באחד על אחד. He hates us combined. מה הוא? He hates us combined. הוא לא אוהב אותנו כשאנחנו ביחד. Combined. But when we're a person... כשאנחנו person. Loves us. כשאנחנו אחד, אז הוא בסדר איתנו. He don't like us together. מה? אוקיי, אז רגע, אבל אתה מגזים קצת. תסביר לנו אולי בעצם מה אתה עושה. למה אנגלית? אנחנו אכלנו בסביך לפני שעה. Actually, I came here for the אולפן. איזה אולפן? ערב. ערב. דיינו, יש לך רש מעולה, אורי, אני מכיר אותך. ערב טוב. איך, איזה ערב? How do you pronounce it? Don't fuck with me. I'm not fucking with me. ערב טוב. אתה יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב. I came for the best אולפן in Israel, אולפן שישי. ערב טוב, קושמרו. בסדר, ראיתי אותך באולפן שישי. קושמרו. דני קושמרו, אתה יודע להגיד את זה בקלות. אני ראיתי אותך, אבל אתה כתבה באולפן שישי, ומספר על הקריירה שלך בחול. Yeah. Listen, chief, your destiny is my destiny, man can't hand, gun can't hand, woman send. אם אפשר לבקש, אבל, אם אפשר לבקש, מר פפר, אל תתאמן פה על התפקידים, זה לא... The Persian commander is in the border. I repeat, son. אני לא הבן שלך. Wait a second, I'm rehearsing. אני שם לב. The Persian commander is in the border. Wow. Would like to drink some soda? בחדר. Would like to drink some soda? טוב. These are my lines in the movie. אני לא אגנוב לך, תאמין לי, הכל בסדר. בוא, אפשר לדבר על הסרט. It's a new movie that I direct for the first time. לאט על זה. אורי! לאן אתה נוסע? מה זה פה סיבובים? אורי! תרג לי את המיקרופון. It's me! תחזור! אני מוזר. מה זה קיר המוות? It's me! רגע, לא. Wait. נו. I have a new movie that I direct. מה? It's based on my honeymoon story. רגע. It's called Rome. Rome. לא, Rome. It's black and white. Shut the fuck up. It's black. איך אתה מדבר אליי? And white. אורי! The mayor no. My wife Yael poured a coin in the ancient fountain. בסדר, נו, מה נגיד לך? תשמע, זה לא הסרט שלך. דילדי. דילדי? זה לא הסרט שלך. No, I don't mind, doctor. יש סרט שקוראים לו רומא. No one knows about it. No one knows about it. טוב, האמת שהוא מועמד רציני לאוסקר. Who is Oscar? Who the fuck is Oscar? I know Christian Bale. I know Brad Pitt. I know Moti Taka. אתה יכול להגיד מוטי טאקה, אם אתה רגיל. תשמע, לא צריך את הנאים דרופינג הזה. You don't tell me what is necessary, my friend. אל תגיד לי גבר מה לעשות. גבר, טוב, איזה סלנג. Here, look. אל תגיד לי גבר מה לעשות. אתה סוגל לי יותר, אני בטוח. המפתח יבוא לך, יחזור לך לאט לאט. Did you wish me to break a leg? בקטע מקצועי, בלבד. אתה תשבור את הרגל, אם אתה משיגה. תולפן קטן, רגל. לאן אתה הולך? אורי! אורי! אורי! טוב, תודה לאורי פפר שהגיע במיוחד מהוליווד. וואו, וואו, וואו. טייכר וזרחוביץ'. אגב, ראינו את הכתבה על אורי והיינו גאים. איזה מרגיש. בזכותנו גם כן, יש לנו גם נגיעה לחשיפה. יש לנו חלק בהצלחה שלו, אין ספק בכלל. הוא גם אמר, וזה מאוד יעיל. כן, שהוא מסתובב בחוף הים עם אוזנייה וצועק. זה goes without saying, זה ברור שזה יעיל. יעיל יותר להחזיק מזוודה ארוזה כבר. נכון, הוא אמר שהוא אפילו לא צריך להוריד אותה מהבוידם, יש לו מזוודה ארוזה למקרה שהקפיצו אותו. עכשיו מעכשיו. ואין לו 20 דקות להרוז מזוודה. כמה זמן לוקח להרוז, כמה מהר הטיסה יכולה לצאת? הרי זה לא שאתה מנתח ומטיסים אותך לכו לנתח את נשיא ארצות הברית. זה לא עכשיו. תקשיב, ב-4:20 יש עודי. מה 4:20? עכשיו 4:17. איך אני ארוז? אין לך מזוודה ארוזה? אני כבר על האופנוע, אני נוסע. אין לך מזוודה ארוזה כבר? ולמה היא בבית? אם היא ארוזה שתהיה כבר על האופנוע. שתהיה כבר בשדה. שיהיה לו לוקר במטוס. שיהיה לו לוקר. במטוס. בשדה, עם הבגדים שלו. שתהיה לו מזוודה על כל מטוס ל-LA. ליתר ביטחון, מה קרה? שמע לי יותר יעיל. מאשר להחזיק מתחת לבוידם. מתחת לבוידם, נכון. מתחת לבוידם. נצא לשמוע קצת... מייצרים בוידמים? כן, רק שקוראים לזה טריסול. עדיין. קוראים לזה טריסול? לא, רק בגשש. טריסול זה היה... בגשש. מעניין. לא, יש בוידמים עדיין. כן? אצלנו, אחרת מאיפה יהיה ריח של עובש בבית? נכון, ומאיפה... יצטרך באופן מלאכותי. ומאיפה ייצאו האכברים? איפה הם ישנו בלילה? נכון, צריכים מקום ללון. עדיין שאצלנו בבוידם היה ממוקם הדוד. וואלה. שמה זה היה. זה והנעלי צבא והפסלים שהכנתי בכיתה ג' אם לקרוא לזה פסלים. כולם כינסו אותם לשם. הכל היה בבוידם. יפה, יש לנו תוכנית עמוסה עוד בהמשך, מומחים, מומחות, מומחים ומומחות. ומומחות, כן. על מומחים, מומחות והמחאות. איך לעשות קוקטיילים, לאן לצאת, שרון, לאן אתה יוצא? לאן אתם יוצאים, יותר נכון? אנחנו צריכים לבחור בין 7 מסיבות שהוזמנו אליהן. אתה יודע שבשכבת הגיל שלי החיים רק מתחילים. אתה מסתובב, אפשר להגיד שאתה מסתובב בחברה הגבוהה. בחברה הגבוהה, אפשר להגיד בבוהמה. אני בוהמיין. אתה איש החברה הגבוהה. נכון, אני עם חברה נמוכה לא מתעסק. גם אני לא. טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. תודה שחזרתם. אנחנו בשידור האחרון של 2018. נכון, סוגרים את השנה במשדר חגיגי. תן לי רק להתחכם איתך ולהגיד לך שבעצם הפעם האחרונה, הפעם הבאה שאני אהיה כאן, יהיה בשנה הבאה! וואו! זה טוב. כן, תודה. זה עוד לא שמעתי. תודה רבה. אני ממשיך לצפות בסדרה הקלה מאיסטנבול. הגעת כבר לפרק, אתה לקראת 10. עשירי, בערך. אתמול, כשאתה חושב שזה כבר לא יכול להיות יותר הזוי, אתמול אמרה אמא אחוזה שנהוג אצלם, זאת אומרת, אתמול בשידור שאני ראיתי, כן? זה לא שודר אתמול. זה לא שושלת, כן? אין יותר אתמול. זה לא ששודר, כן? זה לא שושלת. זה כמו, ראית אתמול מה שנתנו ביוטיוב? טכנית, אתה יכול לראות בבינץ' 160 פרק. טכנית. טכנית, תיאורטית. אז היא אומרת שמה, אם המשפחה, להקלה, אצלנו יש נוהג שהקלה רוחצת את חמותה. איזה קטע, גם אצלנו יש את הקטע הזה במשפחה. את הנוהג הזה? כן, כן. ואז הן יושבות ביחד בחמם. בחמם. והיא רוחצת אותה. היא מקרצפת את חמותה. מקרצפת את חמותה, זה משהו שצריך לעשות. זה לא קורה עם הגבר ו... לא. ומחתנו. ומחתנו, זה קורה עם הקלה וה... וחמותה. כן. גם לא עם החתן וחמותו. כן. חשבתי זה יהיה נחמד גם אם הנוהג אחר כך זה לצחצח שיניים לאבי החתן. נכון. היא צריכה לעבור את האמא, היא צריכה לרחוץ, ולאבא היא צריכה לצחצח שיניים. והוא רק פותח את הפה והיא עוברת. מנהגים כאלה. ואת מה שיש לו להוציא מהפה, הוא מוציא לתוך הידיים של החתן. או, נהדר. והחתן צריך לשתות את זה. זהו, התלבטתי האם לשתות או לא. זה כבר האקסטרה מייל, ברור. כן, כן, כן, זה כבר האקסטרה מייל. כן. התלבטתי. טוב, יש מלא תוכניות של מסביב לעולם. כן. שעושים בהתחלה לערוץ הטיולים הטובים, או החיים המושלמים. והחיים הפחות טובים. ואחרי זה משדרים את זה גם בטלוויזיות הרגילות. אז יצא לי לפתוח, והיה אחד של מיכל אנסקי, שהלכה לחפש אוכל. כן, נכון. הלכה לחפש אוכל בעולם. עכשיו היה את ביבי ושרה בברזיל. נכון. בנו, בקופה גבן. אני חייב להגיד שהאוכל שהם אכלו שם לא נראה טוב. הם לא בחרו את המקום הכי מפואר בברזיל, בריו דה ז'נרו. זה נראה אוכל חופים כזה, אוכל בריכות כזה. זה אוכל חופים. צ'יפס כזה וכאלה. זה כמו שפה, זה צ'יפס עם חול. כן. סלט עם חול, חומוס כן. עם חול, קפיריניה עם חול, הכל עם חול. זה כן. לא עושים את המשקעות גם. כן. אז מיכל אנסקי אמרה משהו שהייתי רוצה להתעכב עליו. בבקשה. היא הלכה עם הז'אנר של אני אלך לכל המסעדות שיש בהם הכי הרבה לייקים. כן, עושים את זה הרבה. עושים את זה המון עכשיו, לא הולכים למקום שלא... כן, או שיש הכי הרבה... שאנשים לא היו בו קודם. או... כן, אז היא אמרה את המשפט הבא. היום אפשר למצוא המלצות לכל דבר. עכשיו, אם אפשר לכל דבר למצוא מישהו שממליץ עליו... כן, אז למה... אז מה הערך של ההמלצה? כן. או איפה אפשר למצוא המלצות מה לא לעשות? איפה לא לגע? אם יש לה כל המלצות... כן, אז אין לזה שום ערך. נכון. אם כל דבר בעולם אני יכול למצוא מישהו שממליץ עליו... נכון. אז אני לא יכול להשתמש בהמלצות. יש בזה משהו. כאילו... זה קצת... זה שכנוע עצמי כזה. יש גם תוכנית של צמדים שנוסעים. ראיתי את פרנס... או. וסרנגה באתונה. פרנס וסרנגה. דיברו שם על זה ש... כן, כל פעם צמד אחר נוסע. הם די חזרו הביתה, נכון? זאת אומרת, הם רוצים מאוד, שנחשוב שהם יוונים. אני מאוד רציתי שזה יהיה קבוע, כי רציתי לראות את פרנס יותר, אבל... ברור. זה אחד פעמי. זה רק מחברים כן. אותם ומסיעים אותם. אחד פעמי. אני הייתי רוצה להצטרף לפרנס ביוון. לטיול שלו. עכשיו ברצינות, בטח. עכשיו ברצינות, בלי ציניות. בכיף, בטח. פרנס, פעם הבאה. כן. זרוק אס-אמס. זרוק לנו מילה. נבוא איתך, רק נבוא איתך, נסתום את הפה. רק נבוא. בטח. בסדר? תשמע. מה? לטובת חוגגינו. משהו לקראת השנה החדשה, השנה היוצאת. כן. פרנק סינטרה רוצה משהו. לא רוצה לומר מילה? לרגל החג. אוו. אוו. יאללה, בוא נעשה שמח. לטובת כל החוגגים היום. בוא נרים. בטח. על מה הוא מדבר? על מה נושא השיר? זה על קריסמס. שנה חדשה. כמה קל, כמה נוח. בדיוק. Let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Doesn't care if it's ten below He's sitting by the fire's cozy glow He don't care about the cold and the winds that blow He just says, let it snow, let it snow, let it snow Let it snow Ooh-wee, goes the star Why should he worry when he's nice and warm His gal by his side and the lights turn low He just says, let it snow, let it snow Outside is frightful but that fire is delightful since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and I brought lots of corn for popping The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it snow. זה בעצם הגרסה האנגלית לשנינו. When we finally say goodnight, I'll hate going out of the storm. מה זה let it snow? מה אני יכול לעשות נגד זה? תן לזה. תן לזה. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. Long as you love me so. Let it snow. Voila. Let it snow. Sta lì a mila voila crash. Voila credit snow. Nitbakesh. Ken, ze maskil li she כשהייתי בסדיר, אז שוקנתי בצריפים של מחנה צריפים. צריפים שהקימו הבריטים. כן. ובאמת היה שם אח, בכל צריף, וואלה. היה אח וערובה. וואו. כן. טוב, הם אהבו... וכל כך רציתי להיות שם בסילבסטר, באיזה חורף, כדי שאולי באמת שם יבוא סנטה קלאוס. סנטה ירד בערובה. לצריפים. ויתלה לנו גרביים. ובגרביים הצבאיות ישים מתנות. מתנות, וגם כן מתנות, מספיק לשים מגוזי. נכון. אוכל אמיתי של שקם. סנטה יעבור בשקם. יקנה לכולם. ויקנה לכולם וישים בגרביים. נכון. הצבאיות. הצבאיות אחרי יום של, של, של סדיר. זה נהדר. כן. הוא עושה תיאבון. ממש. הוא יחליף את הדיסקיות. הוא גם הוא ייקח את הדיסקיות נעליים. למה? לראות מה, מה מגיע לך. להתאים את זה עם הרשימות. לבן בטח, אדם. בטח, כן. בטח. אתה מכיר את הדיסקיות נעליים? אני זוכר. שהיינו צריכים לשים חצי מהדיסקית גם בנעל. כן, כן, ברור. כן. בוודאי, כל מיני מקומות. למקרה ש... אבל אנחנו בעניינים אחרים השבוע. אתמול התחלנו מבצע פסיכי שהפך את המדינה. כן. ועוד יהפוך, תן לי להגיד לך. אנחנו חושבים על העתיד שלכם, ביחד עם הטכניון, שמזמינים אתכם עכשיו למפגשי מתעניינים לתואר ראשון. אז אם אתם דקה לפני הרשמה ללימודים, זה בדיוק הזמן ללכת לבדוק מה מציעים לכם. באחד המוסדות באמת הכי נחשבים בארץ, זה הטכניון. אין על הטכניון. לפרטים בהרשמה. אין על הטכניון. שאלו את כל הבני אדם. תגידו טכניון, תשמעו מה אומרים לכם. תראו איך הם עוברים לדום. מה, צריך לשכנע אתכם כל דבר? לא מאמינים לנו, לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר או לעמוד הפייסבוק של הטכניון, והיום אנחנו רוצים לחלק לכם, כמו אתמול וכמו כל יום השבוע, 300 שקלים למגוון רשתות. תמורת מה? תהיו טובים, ספרו לנו על הסטארט-אפ שלכם, על ההמצאה הכי גדולה שתשנה את העולם, או תשנה את חשבון הבנק שלכם. ואנחנו בעצם יושבים פה על תקן הקרישים, שרון. נכון. נחליט למי להעניק את ההשקעה שלנו. בחושים המחודדים שלנו, החושים העסקיים המחודדים שלנו, אנחנו כן, נחליט מהו הסטארט-אפ הטוב ביותר. וההמצאה הטובה ביותר. וניקח אקוויטי בשווי 300 שקלים. בכל מקרה אני רוצה 51% מכל דבר. תמורה 300 השקלים האלה. כן. בצדק. אם אני שם אבל כסף. אנחנו 150-150, זאת אומרת אתה ואני 50-50 בהשקעה. כן. כן? 50-50. בילו שיכנס גם. בעשרה. אז אנחנו על 110. טוב. ספרו לנו את הרעיונות שלכם לבאמת רעיון טוב. כן, כן, תעיפו לנו את הראש. כמו למשל הרעיון שהיה לי פעם. איזה? בתקופה שעוד לא היה בכל הטלפונים את המצלמה הקדמית. אוקיי. רק את המצלמה שבה אתה מצלם אחרים. כן. ואתה לא יכול לנהל שיחות וידאו רק עם מצלמה שפונה הפוך. אמרתי, אני אעשה פריסקופ. אני אעשה את כן כזה, עם שתי מראות. שם פתאום המצלמה האחורית תהיה מצלמה קדמית, מתי שרק בא לך. מעניין. והתחלתי תוך 20 דקות לחלום על איך אני נהיה מיליונר עד מחר בבוקר. מפריסקופ בטלפון. מפריסקופ. בטלפון. קליפס קטן, עשיתי כבר חישובים עם חברים כמה זה יעלה לייצר וכמה זה יעלה לשווק. וואו. רק לקח לי יומיים לבדוק בגוגל. שכבר... שמוכרים את זה באתר סיני ב-40 סנט. כבר שנה. נגוזה חלום. נגוזה, כן, כן. זה נגוזה. אבל אם לכם יש חלום טוב יותר, גלו לנו ומישהו יגנוב לכם אותו, מה הבעיה? כן. ל-055-9-222-102. מה עם השיר? בטח. אתה יכול לתת לי שיר? איך נזכור בעל פה אם לא ילחינו לנו את זה? ויחלקו את הספרות בצורה טובה. 055-9-222-102. 055-9-2-2-102. אז במהלך הלימודים בטכניון תיענו, חוץ מהלימודים עצמם, גם מהמרצים הטובים ביותר, הוואי סטודנטיאלים, מתקני ספורט מתקדמים, תוכלו לתרום לקהילה, ובגדול תחוו תקופה בלתי נשכחת. הלוואי עליי. וואלה. מחר הייתי מתחיל. מה היית מתחיל ללמוד? אם היה לי את הראש, הייתי מתחיל מחר. מה ללמוד? כן. רובוטיקה, אסטרונאוטיקה, משקאוטיקה. משקאוטיקה. סנדוויצ'וטיקה. מלונוטיקה. מלונוטיקה, לאשטיקה, מה שאתה לא רוצה. איזה כיף זה לימודים? בטח. אם היה לי ראש לזה? אתה יודע שאני בתיכון למדתי מה שקראו אז אוטומציה ובקרה, רובוטיקה. אה, לא למדת אלקטרוניקה. גם אלקטרוניקה, למדתי הכל. גם אלקטרוניקה. אבל כן, זאת אומרת שבהחלט עשית גם פעמון לדלת. אתה מדבר איתי על פעמון מצייץ לדלת, בטח. כזה. בחשמלטרוניקה עשינו, בטח. הלחמנו, הלחמנו, הלחמנו. אחד הצלצולים המרתיחים שיכולים להיות. עשיתי גם שנאי. שנאי, מה הוא עושה השנאי? עם מתח משתנה, שאתה יכול לבחור, אתה מחליץ אותו לחשמל, לשטקר. כן. ואז אתה יכול לבחור איזה מתח אתה רוצה שיצא שם. אתה יודע, הייתי מפעיל מכשירים, הייתי גם שורף מכשירים בבית עם זה. אה, זה טוב. כן, כן. זה טוב. כי זה היה שנאי לא מדויק. לא כל כך מדויק. הוא לא ידע מה... הוא היה בין 3 וולט ל-1200. אם אתה כזה מבין בחשמל גדול... לא מבין. אז לא מבין, אז אולי או אתה או אחד מהמזינים יכתוב לי בפייסבוק בטוח. שים לב למצב שיש לי היום בבית. כן. הטלוויזיה פתוחה. אוקיי. בוערת, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת. הטלוויזיה בוערת. בוערת. אני מעלה את התריסים החשמליים, הטלוויזיה נכבט, ואחרי שנייה חוזרת. אני מדליק אור, הטלוויזיה נכבט, ואחרי שנייה נדלקת. בבקשה. אתה, בהצבעה, אתה. זה נפילת מתח. נפילת מתח. נכון, זה על הרשת, צריך לשים דיודה. אגב, זה הפתרון לכל דבר. צריך לשים דיודה. מה, צריך לקחת את הבית לחוג חשמל בכיתה ב'? נכון. או לחנות אלקטרוניקה בסנטר, בדאונטאון, ברחובות היותר קשים של הסנטר. ומה? ושם ילחים מולך את זה, את הבית. מה הם עושים? יעשים לי בבית? זה, זה, זה, זה, הוא צורך יותר מדי חשמל, המנוע, יש בעיה במנוע, הוא מעמיס. כן. זה, זה מה שאני יודע. אוקיי. עכשיו, עם המידע הזה, לך לחשמלאי. אוקיי. עם המידע הזה שאני נתתי לך, לך לחשמלאי שיתקן אותך. מה שאתה צריך זה חשמלאי. חשמלאי טוב. אוקיי. בסדר? טוב. בהמשך אני מבטיח כאן, לרגל סיום השנה, כן. עורך הדין יורם שפטל מבקש לומר כמה מילים, וגם סקירת המוסיקה של 2018. תהיה כאן בהחלט. כן. נכון. טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. תודה ששבתם אלינו ביום האחרון של השנה. כן, זה לא מובן מאליו. לא תהיה עוד הזדמנות לסגור את 2018. זו התוכנית האחרונה של 2018, לא יעזור כלום. ואם יש למישהו מכם סיבה להתנגד לסיום 2018, שיקום עכשיו. יקום עכשיו. או שניפרד מהשנה הזאת לתמיד. כן, נשחרר אותה כאן. זמן הסקרה עכשיו, שאלת בעד או נגד. זה החלק שלכם, לקבוע איך יראו החיים שלנו בקרוב. חוקה לישראל. ב-2019, כבר מ-2019. ממחר זה כבר יחול על כולנו. נכון, והיום שאלה של מנור שפר. השאלה היא, כשרואים ביחד סדרה או סרט, כן. האם בעד או נגד לזהות את השחקנים בכל רם? בכל. זה הוא ששיחק בזה. זה הוא ששיחק בנור, בדבר הזה, זה הוא ששיחק איתה. רגע, איפה הוא שיחק? איפה היא שיחקה? עכשיו ראינו אותו. רגע, רגע, רגע, רגע, איפה? רגע. בוא נתחיל בשאלה, האם זה משנה למישהו? זה לא. אוקיי. אין בזה צורך. זה רק מפריע. זה רק מראה. אלא אם כן, ממש לא יושבים על זה. טיק טק, רצים על זה. אתה יודע מי זה? בלי לשאול חידון. כן. אתה יודע מי זה? זה זה ששיחק. עוד כבר נתחיל מהתשובה. זה זה ששיחק בן. נכון. נכון, נכון, נכון. בלי החידה גם. אתה יודע איפה הוא שיחק? אם אתה יודע, אם את יודעת, תגידו. כשמדובר בי, התשובה היא תמיד לא. אני לא יודע איפה הוא שיחק. אני לא זוכר. אני גם לא זוכר את השמות שלהם. לא זוכר. לא, גם היום את רוב השמות של השחקנים אני לא מכיר. וגם אצל האמריקאים יש כל כך הרבה שחקנים שלא תמיד אתה רואה אותם פעמיים בחיים. כן. זה גם. נכון, יש להם הרבה הרבה שחקנים. ובכלל, פרטי טריוויה על סדרות, תוך כדי שהן מוקרנות, במצבי האישי. כן. ועם יכולת הריכוז שלי. זה לא עושה טוב לעלילה. בוא נגיד ככה. כן, זה לא, זה רק מפריע, זה מציק. ואם, יודע מה, אם זה היה חשוב לעלילה, אז גם השחקן היה אומר מאיפה אנחנו מכירים אותו, הדמות הייתה אומרת. לא, צריך שיהיה איזה סמן כזה שאתה עומד על השחקן. וואלה, הנה, הסטארט-אפ. ומתחבר ישירות, בטח יש כזה, כבר? אתה מתחבר ישירות ל-IMDb או משהו, וכתוב לך איפה הוא היה. נכון, שרואים בצד ישר. פילמוגרפי, כן. איפה הוא היה. כמו תיוגים כאלה של, באינסטגרם. הסמלה מזה, הזה מזה, השיער מזה, הגילים מזה. מאיפה לקנות? אז מלא מלא מלא כאלה מסביב, שאתה עומד עליו עם הסמן. אתה יודע מה היה קורה, אבל לא הייתי רואה פרק אחד שלם, הייתי עובר מסדרה לסדרה לסדרה לסדרה. נכון, זה כמו שזם כזה גם. כן, זה לא טוב לי, זה לא טוב. לא, לא, זה לא להפרעות קשב שלנו. ממש ממש לא, עזבו אותי מזה. בהחלט לא. אבל באמת מדהים שכאילו שחקן אחד ראית אותו באיזה סדרה מצחיקה, ואז מזכירים לך שהוא שיחק בסיפורה של שפחה בתור ההוא שרוצח נשים, ואז זה כבר לא מצחיק. כן, כן. טיפה לשחק לי במוח, אני לא יודע להפריד, אני לא עושה את ההפרדה. תחליט, מה אתה רוצה, מה אתה קופט, מה זה? או שאתה רע, לא יכול באמצע, לא יכול. אבל מה דעתכם, זה יותר חשוב. האם אתם בעד או נגד לזהות שחקנים בסדרות או בסרטים, בכל רם, להתחיל להגיד מאיפה אתם מכירים אותם, שזה נחמד להראות ידע. אבל תחכו שהפרק ייגמר, תכתבו את זה על דף. לא לאכול את הראש. כן. סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102. ביחד עם השם שלכם ונימוק קצר אבל משכנע. אנחנו נבחר דרך המחשב אחד מכם שנימק הכי טוב, והוא יקבל פרס. הסקר מגיע לכם השבוע עם מקאבידנט. המשיקה השבוע את המרפאה החדשה במתחם שוק בצלל החדש בתל אביב. מיטב המומחים ורופאי השיניים והטכנולוגיה המתקדמת במקום אחד חדשני ומעוצב לחוויה נעימה. מקאבידנט. נכון, כן. כי טיפול שיניים, אתה יודע, צריך להיות חוויה. לא משחקים עם שיניים. כמו שאני הייתי רגיל, שאם כואב היום, אולי לא יחב מחר. כן, אולי זה יעבור, תמיד יש את התקווה הזאת. יעבור מעצמו. זה יעבור. מסתבר ששני דברים לא עושים את זה לעצמם, שיניים ומקררים. מקררים גם לא מתקנים את עצמם. לא מתקנים את עצמם, הרע שיבוא היום יחמיר מחר. בהחלט כן. אנו הולכים. תראה, הייתי רוצה לשדר עוד שיר קריסמס, אבל נמתין איתו. נמתין איתו. אוקיי. כי בזכותך... מה היה עכשיו הרעיון? כן, של הסטארט-אפ שלך היה עכשיו ש... לעמוד על השחקן ולראות איפה הוא שיחק. מאיפה הוא שיחק? בלי להתאמץ, בלי לתקתק לבד. אבל תרשום את זה עכשיו. וואלה, אני יכול להציע את זה? לתת את זה כהצעה. תודה רבה. בחסות הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, המזמין אתכם למפגשי מתעניינים בתואר ראשון. לפרטים ולהרשמה, היכנסו לאתר או לעמוד הפייסבוק של הטכניון. חזרנו למשחק עם הטכניון. אנחנו חיפשנו ספונסרשיפ מספיק עם כבוד למשחק הקרישים שלנו. נכון. בטכניון עכשיו יש איזה סקר שוודאי יעניין אתכם לשמוע. הסקר התאחדות הסטודנטים האחרון קבע שהסטודנטים בטכניון הכי מרוצים מהמרצים שלהם. נכון, וזה חשוב. ובנוסף ללימודים אתם מקבלים שם גם מתחמי ופעילויות, ספורט, בריכה אולימפית ומגורים במחירים נמוכים מאוד. חוויית לימודים ברמה בינלאומית. זה בטכניון, למי שלא מכיר עדיין. אבל אנחנו מבקשים מכם את הרעיון הכי טוב לסטארט-אפ. מה יצטבר בינתיים? היי בילוש. היי. היי. משהו שבטח, ערן יואב. אוו. של נדב פרנקל. יש לי רעיון לאפליקציה, נכון? הוא מאזין ותיק. נכון, יש לי רעיון לאפליקציה שעוברת אוטומטית על התמונות שהגננת שולחת כל יום מהגן. מזהה את הילד שלך. ומוחקת את התמונות בהן הבת שלי לא מופיעה. ומשאירה רק את אלו בהן היא מופיעה. חשוב מאוד, חשוב מאוד. אני כבר דיברתי על זה גם כן פעם. זה דבר חשוב מאוד. בדרך כלל אתה צריך, אם זה לא נפתח, אתה צריך לזהות מהצללית מה שלך ומה לא. קרה שהתבלבלת וחשבת שהילד שלך עשה משהו שהוא לא עשה? כן, כן. היה במקום שהוא לא היה. 700 תמונות שאתה צריך לנחש מה שלך. כן. אין עניין. ממש, גם לאף הורי אחר אין עניין וטוב שכך. כן, כן. ממש לא משמח אותי לראות אף ילד אחר. האם זו האפליקציה או הסטארט-אפ המנצח של התוכנית היום? של השעה לפחות. של השעה, כן. נכון, אבל יש עוד הזדמנות שלמה. הזדמנות שלמה. נכון. חייגו, סמסו את הרעיון שלכם לאפליקציה ל-0559-222-202. לא חייב להיות אפליקציה. סטארט-אפ באופן כללי, שיעשה אקזיט. והטוב ביותר היום יזכה ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות. השותפים שלנו למשחק הזה זה הטכניון. אם אתם מתכננים להתחיל ללמוד בשנה הבאה, אז הטכניון מזמין אתכם למפגש מתעניינים בתואר ראשון. מצוינות אקדמית, יזמות, טכנולוגיה, מדעים והכל עם מרצים ברמה הגבוהה ביותר. את כל זה תמצאו בטכניון לצד חיי חברה, מוסיקה, פאב, מתקני כושר ועוד. נכון. יאללה, שיר קריסמס שכבר שידרנו גם בלי שום... כן, אנחנו מתחילים את קריסמס כדי להיות בקריסמס. לא, זה לא זה. זה לא קריסמס. לא, לא, כי רציתי את... נו! מה רצית? את... Last Christmas Again. אז אני אשים אותו. שיר הראשון בספר. בטח, Last Christmas. קורס רדיו, שיעור ראשון בנושא קריסמס. המילה הראשונה שקופצת. Last. צריך להיות זה בדיוק. ב-L, Last Christmas. Last Christmas. בבקשה. יאללה, זה, נסחוב את זה עד לאן שאפשר. זה ייקח אותנו, לאן שזה ייקח אותנו. בשעה הבאה אנחנו מבטיחים לכם כאן כמה מילים מיורם שפטל, וגם סיכום במוזיקה העולמית של 2018. שווה להישאר. ערן זרחוביץ. שרון טייטל. כן. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ'. כן. עם טייכר וזרחוביץ'. צילילאי, אני מעט פותח את השעה הזאת, מעט מאוכזב. זאת השעה האחרונה של השנה הזאת. של השנה הזאת, בזמן החדשות, פרסומות. מה קרה? לפנים שלך הם נפלו. לא, לא. פנים שלך נפלו. אני נכנס פה לאיזה עמוד, אתם בחרתם אלו הפודקאסטים הטובים ביותר בשנת 2018. אוי ואבוי, שככה יהיה לי טוב, מה קרה? לי אמרו שבשלושת המקומות הראשונים, אחד מהשלושה הראשונים, זה פודקאסט האוכל של צ'יקו מהדגים. לי אמרו ששלושת המקומות הראשונים זה צ'יקו מהדגים. צ'יקו מהדגים, ואני רואה שמסתבר שזה משהו שנקרא עושים תוכנה במקום השלישי. במקום הראשון, הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, רגע, ועושים מה במקום הראשון? עושים תוכנה. מבית עושים טכנולוגיה, רן לאיבי. עושים היסטוריה. עושים היסטוריה, נכון. רן לאיבי, כן. לדעתי תוצאות מוטות, לדעתי מישהו כאן התערב. מישהו כאן שם כסף. זה המערכת. לא יכול להיות שהפודקאסט המצליח שצ'יקו מהדגים ושלי, אפילו לא בשלושת הראשונים. לא בשלושת הראשונים. לא בדקנו 4, 5, 6. לא אמרתי ראשון או שני או שלישי. אמרתי שלושת הראשונים. בשלישייה הפותחת. בשלישייה הפותחת. לכל הפחות. איזה אלבון. איזה אלבון. מוזר ביותר. אני כמובן אבדוק את הדברים בתום השידור. בוודאי. זה הרי הטייה. הטייה של הקולות. נעשה כאן זיוף. אנחנו יודעים שהכל פה בחייך. אני מבקש ספירה חוזרת. שום דבר פה כבר לא אמת במציאות שלנו. ספירה חוזרת. זה הדבר היחיד שיציל אותנו. נעסוק בנושא הזה בהמשך. כמובן, כמובן. עם מגוון פרשנים. איפה אתה מתכוון להתנשק בחצות? בבית. בבית. אני חושב שבסלון. באזור הסלון. כן, ואני חושב שנצטרך להעיר לפחות אחד מאיתנו. לקראת 12, בדקה ל-12. אחד מאיתנו נצטרך להעיר אותו. כן. יכול להיות שזה יהיה אני שני לילות כבר לא ישן, אני יודע כמה. כן. בגלל המחלה. המחלה. החצי מחלה, כי אתה מחוסן. החצי מחלה, אני מחוסן. אתה מחוסן. אבל הלילות, אתה מכיר את זה שאתה עובד בלילה, אתה לא ישן? עובד באיזה מובן? אתה עובד בלנסות לישון, והשינה לא באה, כן. ואתה כועס. אתה כועס. נסחפתי עם, לא נעים לי להגיד. נסחפתי עם שנץ. כן. שערך 3 שעות בשבת. תגיד, דבר חופשי, דבר פתוח. שנצתי 3 שעות. 3 שעות. בלי כוונה. מאיזה שעה עד איזה שעה? 5-8, שזה שעות אסוניות לשנץ. כן, זה רע מאוד. כן, זה אגב, זה לא שנץ. אז בלילה לי שלי עבדתי. זה שנחץ. שנערבת. זה שנחץ, זה לא שנץ. ליטרלי עבדתי, אמרתי אני חבל, אני אנצל כבר את השעות האלה ואני אשן. לא היה לך כבר עדיף לנסות לישון רצוף דוח עד הבוקר? ניסיתי עד 3. מה? למרות שמחמש עד הבוקר זה מוות קליני. לא מדבר לך על 3 בצהריים, בוקר, 3 בלילה, בוקר, טוב, עושים היום. וואו, דלוק, דלוק, דלוק, דלוק, דלוק, לא יכול לישון יותר. נו, מה עשית? נו, מה עשיתי? יפתי את עצמי בלעבוד. בכתיבה. עבודה, מעייפת. במקום לעשות משהו מועיל, כמו לראות הקלה מאיסטנבול. סליחה. לנסות לראות 10 פרקים ברצף. ויכולתי להירדם שוב על הספה, נכון? איפה אני מכעיס את עצמי הכי הרבה? ואני מכעיס את עצמי בלא מעט מקומות. שאני יכול, אני מנקר כמו, לא יודע מה, מול הטלוויזיה, ניגש למיטה, לא נרדם. זה מדהים. כי יש כנראה איזשהו רגע שאתה מתחיל לרדם, גש למיטה. יש נקודת על חזור, שאם עברת אותה... קריאה אחרונה לגייט. נכון. זוהי קריאה אחרונה. אחים בעצם באמת, עזוב לנקר, להירדם על הספה, וחצי שעה אחר כך שאתה תוך כדי שינה לעבור, שאתה אומר, אתה מאמין, עוד באמצע הליכה, אתה מאמין שאני רק צריך ליפול על המיטה וזה נגמר. אבל לא. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. יאללה, שעה שנייה, אתה ערן זרחוביץ. אתה שרון טייכר, אתה בעצם השרון טייכר האחרון לשנת 2018. ואתה ערן זרחוביץ האחרון ל-2018. בוא נשמע את זה. להקת טוטו שרה את זה, שהייתי בטוח שהיא שרה רק על אפריקה. זה בורדרליין. הולד הליין, כן. בורדרליין. תמתין על הקו. זה הולד הליין, לא בורדרליין. תמתין על הקו, בבקשה. תמתין על הקו. וואלה, קלאב איזן אולוויז און דה לאב. דה לאב איז אולוויז און דה לאב. בהמשך יורם שפטל יהיה כאן. Love is always הבא. אני הייתי היועץ שלהם. נשמע ממש חלק מהביצוע. אני מייעץ להמון אומנים איך לעלות גבוה. איך לשפר. בנושא עלייה לגבהים, כן. אני קואוצ'ר של שירה. טוב, יופי, זה באמת להקת טוטו, כל הכבוד להם. זה טוטו? כן, כן, אלה מאפריקה. אלה מאפריקה? גם אני לא יודעתי, זה שיר כל כך מפורסם. וואו. שאנחנו נסחבים איתו עוד מהאיטיז. וואו. ולך תדע שזה אלה מאפריקה. הפתעת אותי מאוד. תודה, הפתעתי אותי. מסתבר שאתה עדיין יכול להפתיע אותי אחרי כל השנים האלה. כן, כן, ככה זה. After all these years. חכה בחצות, תראה איזה הפתעה תקבל ממני. אין מקום להערות כאלה, סליחה. לא היום ולא איתך ולא עכשיו ולא בכלל. אני לוקח את זה איתי הביתה. בוא. סיכום 2018 במוזיקה, אנחנו נתחיל במוזיקה. בהמשך עוד סיכומים. אנחנו רוצים לארח כאן את גדול זמרי המדורות של ישראל, אלן סולימן הרחב. ארחל, ארחל! וואו, באת עם אקו? אקו שלך? מה שמע חביבי, מה שמע? בסדר. אתה עוד מסתובב שם ב... כן, כן, כן, בכיכר. אם אתה צריך לעשות פרסה. תמיד פרסה בכיכר. סולימן, 2018. מה קרה? ממש עוד כמה שעות מסתיימת. תן סיכום, ביקשנו סיכום, בילוש דיבר איתך. אה, סיכום, כן. היה סיכום שתיתן סיכום. לוקחים אותי במונית, מחזירים אותי במונית, תכסף סופרים לי שטר-שטר מול העיניים ליד האינטרקום, שכל השכנים יוכלו לעזור בספירה. המרגן מחכה לי במעלית, לוקח מתחת לגומיה, גונב 10% מהשטרות המגולגלים, מהגלגלה, עולה הבית, ויאללה, שנה טובה, נגמר היום. לא דיברתי על הסיכום הזה, אבל בסדר. איך נראתה המוזיקה של 2018? 2018 האזרחית אתה מתכוון, נכון? אתה מדבר איתי על זה, שלא בטעות סיכמתי לך 2018 אחרת, את הדתית לא, או הצבאית, לא, לא. או בשנל שבשמיים יודע איזה 2018. כן. עם הזמן, תבין, עם הזמן נהיים רק יותר ויותר שנים לסכם. זה הגיוני, מן הסתם. זה פסיכי. כן. מה הגיוני? נכון. אני בכלל לא מתחבר לכל המוזיקה בת זמננו, אם אתה שואל אותי. למה? זה הסיכום שלי, למה? למה? שעוד לא הספיק. זה מוזיקה שלא הספיק אפילו לנוס לך. מה? שהיום יש שירים שבאמת היה צריך כבר לנוס הלכת שלהם עוד לפני שבכלל יצא לחמצן העולם. אבל בכל זאת נגמרה שנה. שינוס הלכה שלהם. כן, אבל עזוב את הלכה שזה. מה? תסכם את השנה. מה? מה? מה היה השנה בכלל? מה תסכם? נו. שירי ראפ. נו. זאת היא קרצי בי. מי? קרצי בי. שר השירי ראפ. מה העניין בכלל של לרפרפ? תסביר לי, אתה צעיר, נכון? זה סגנון, לא כזה צעיר. מה אתה? אתה זמר או מספר סיפורים? אתה רוצה לשיר, תשיר. כן. בא לך לדבר מילים, לך לפסטיבל, אני מרפרפה מרפרפורים בגבעתיים. לא, אבל ראפ זה ז'אנר חשוב, מה? מה? מה אתה עושה? באת לדבר כהפוך? זה מוזיקה לועזית מאוד נפוצה. לא אכפת לי לועזית, לא שומע לועזית. אוקיי, אבל אתה חי באמריקה. אני לא יודע לקרוא תווים באנגלית אבל. טוב, אני... לא יודע לשמוע מוזיקה באנגלית. אני מבין שהסיכום שנה כבר לא נקבל היום, בילוש, בוא... אבל אני שואל אותך באמת, מה היה השנה בכלל? מה היה? אני שואל אותך, בשביל זה הזמנתי אותך. שכוכבי הרשת הכי גדולים זה אלה שמתעסקים עם הסלעים. עם מה? עם הסלעים. שאתה מערבב דבק וקצפת גילוח, נהיה לך גוש מגעיל, אתה משמש בידיים. הסליים, הסליים אתה מתכוון. כן, שיגעון הסליים. זה לא סליים. מה זה הקקה? תפס לי, תפס גם אצל המבוגרים עכשיו. מה זה ילדים? מילא ילדים עם הסליים, ימשמשו את הסליים. כן. עכשיו גם מבוגרים, החבר שלי אפילו, השחקן דיוויד אילי, ים ניסן. כן. כן. התחיל עכשיו להסתובב עם גוש של סליים ביד. זה לא סליים. גם הקומיקאי צבי צ'ייס. צביקה צ'ייס? כל היום. וואלה, צביקה צ'ייס גם בזה? כן, והשחקן גם הרווי קייט אל. יפה. והראפר בניה ווסט. כן, זה אותו אני מכיר. כל היום, כל אמריקה נדבקה בסלעים. ואתה הרי חי באמריקה. חי בארץ בכלל. כן. אני באמריקה, יש לי קורסת מסאז'. מי נשכב על דורבן בכלל? זה פסיכי. סולימן הרחב. לא ככה. טוב, חתיכת סיכום זה היה. אתה רוצה לשתף אותנו איפה אתה חוגג את סוף השנה האזרחית? זה לא עניינך. מה? ואל תדחוף את האף שלך איפה שאין ממחתה. זה תשמע ממני, זה תכניס גם לטלנובלות שלך. אתה איפה שאין ממחתה, אל תדחוף את האף שלך. תודה גם על זה. רחל, רחל. ביתך הקטנה. לא עצבני. לא, הכל בטוב. הכל בטוב. כן, טוב. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אם זה היה לכם רגוע מדי, בהמשך יורם שפטל מגיע לסכם שנה. נכון. יהיה מעניין. הנה, אני רואה אותו כבר שם מתרגל. כן, כן, הוא מקחקח בגרונו. הוא בפינת הקפה, כן, הוא כבר בפינת הקפה. תחם, תחם, עם ג'ינג'ר. כן, לחמם את הגרון, קצת ג'ינג'ר, קצת לימון. נכון, אני רואה שג'רי ונלבאום עוזר לו ברגעות. אפשר לשים בתי מיץ לימון מה... משומר? מיץ לימון משומר, יש לו מקום אחד, בפח. בפח זבל. למה אתה אומר ככה? יש אנשים שמתפרנסים מזה. מה זה חוסך לך? מה? לחתוך לימון לשניים, מה זה חוסך הבקבוק הזה? לקנות לימונים. לקנות לימונים. לתחזק את הדבר הזה של לקנות לימונים. ובקבוק שיושב חצי שנה בארון, זה לטפטף לתוך הסלט, זה בסדר. זה מהבקבוקים האלה שאתה משתמש בהם בדיוק פעם אחת. עכשיו, מה הקשר בין זה לבין מיץ לימון? בין הטעם של זה לבין מיץ לימון? כן. מכל הפירמות, אני שואל. אתה אומר שאין קשר. אם נתקעת. כן. זה רק לסלט. בשואה גרעינית. כן. ואין לימונים בטבע. כן. מילא. אבל ארץ זבת חלב ודבש, אני שואל אותך. כן. למה? לא, זה... אתה משתמש בה? לא, יש לי אותו במקרר, אבל אני תמיד מתלבט מה לעשות איתו. תמיד אני, כשאני פותח את המקרר, אני רואה אותו. אגב, הטעם נהיה דווקא יותר מגניב אחרי 5 שנים, אחרי שהוא פג תוקף ומתחיל ליצוס קצת. דווקא אז מתחיל הכסף. אז נהיה לך יש. כן, מעניין. טעים, טעים. אני רק רוצה להזכיר, סטארט-אפ נהדר אגב, לשמר את המשומר לאורך שנים. לעוד שנים. ליישן את המיץ לימון בחביות. כן. תשמע, אני הרבה פעמים מתפעל, אני רואה נניח קופסת שימורים, ואני רואה עד 2021. איך עושים את זה, זה מדהים בעיניי. למרות שאפשר לרשום את זה על הכל. הרי מה שהוכח כעובד שם, זה הרישום. אבל אני למדתי באמת שכאילו יש... ההדפס, זה מה שאתה... כן, אתה מאמין לתאריך, לא טעם. הרי כשמשהו מוצר עבר את התאריך, אתה לא באמת תטעם לראות אולי כן. אולי כן, אולי לא. אז השבוע אנחנו חושבים על העתיד שלכם. נכון. ביחד עם הטכניון. שהם מזמינים אתכם למפגשי מתעניינים לתואר ראשון. אם אתם דקה לפני הרשמה ללימודים, זה בדיוק הזמן ללכת לבדוק מה מציעים לכם בטכניון. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר או לעמוד של הטכניון בפייסבוק. ואנחנו רוצים לחלק לכם 300 שקלים למגוון רשתות. זה יהיה למי שישכנע אותנו בסטארט-אפ הכי גאוני שלהם. נכון, אנחנו יושבים כאן על תקן הקרישים. איתנו עוד לנו... פאנל של מומחים. נכון, יש לנו היסטוריה של הצלחות, סטארט-אפים והצלחות. בהשקעות, בטח. בהחלט, אז אולי נשקיע גם בכם. בהחלט. אז סמסו את הרעיון שלכם ל-0559-222-102. במהלך הלימודים בטכניון תיהנו מהמרצים הטובים ביותר, הוואי סטודנטיאלי, מתקני ספורט מתקדמים, תוכלו גם לתרום לקהילה ובגדול, תחוו תקופה בלתי נשכחת. בקיצור, תהיו צעירים. כמו שאתם. ואינטליגנטים. אז בהמשך, כאן יורם שפטל. טייפר וזרחוביץ'. יאה, אוקיי. אתם עלינו, אנחנו עליכם. סיכום שנה של 2018, אין פה. אין, לא יהיה. לא הכנו כלום, כי אנחנו יודעים שאחרים הכינו מספיק. כן, כולם עשו את זה, מה? אז חבל לעשות גם. אבל ערן, מה עם ההבטחות שלך לשנה הבאה? אני מבטיח לעצמי, שרון. כן, ערן. תרשה לי. כן, ערן. אני מבטיח לעצמי. להישאר נאמן לעצמי, שרון. להישאר אני. להמשיך להקשיב לעצמי. כן. ורק לעצמי. לא לאחרים. לא להתייחס לאחרים. האחרים רק מנסים להכשיל אותי. נכון. אני צריך להקשיב רק לעצמי. רק ללכת עם הלב שלך. ללב שלי, בדיוק. נכון. כמו שאמר פעם שאולי, אני הולך אחרי הלב והלב רוצה כסף. מה שנכון, נכון. כן. בקיצור, טוב, אני רואה פה, אנחנו בינתיים מתעדכנים שחוק ה... איך זה נקרא? חוק ה... לא חוק הסיגרות, איך זה נקרא? בעצם? זה כן, לא? חוק הטבק. הטבק, כן, כן. אז הולכות להיות באמת קופסאות בצבע אחיד. כן, לא יהיה, כאילו לא... יהיה כתוב של מי הסיגרות האלה, אבל לא... בלי הציורים והלוגו והצבעים. כן, אז צריך גם להפסיק אבל לעשות מצתים מגניבים. כן, לבאס גם את המצתים, את שוק המצתים. כן, לעשות את כולם באותו צבע. למרות שהמצת הוא לא משמש רק לסיגריות. תיאורטיקלי. אבל הוא גם צריך להיות לא מלהיב. לא מלהיב, לא. כי יש המון ציורים ודברים, כל מיני קליפרים וכאלה עם ציורים וצבעים מגניבים מדי. זה לא טוב, צריך להוריד את זה. צריך שבאופן יזום, המצית, יזום, תהיה כמו המצית המקולקלת שנותנת לך זרם כל פעם שאתה נותן קליק. אתה מכיר את התופעה הזאת? כן, כן, נתקלתי בזה. ואתה חוטף את הזרם לתוך האצבע. כן. מה, זה יהיה לא נעים. זיפו למשל יכולה להדליק רק סיגריות ומוצרי עישון, נכון? כן, שום דבר אחר זה לא ידליק. אתה לא יכול לבוא עם זה לגז, נניח, להדליק. לא, כן, להבה ברחת למעלה. כן, כן, כן. זה ייגמר לא טוב. לא, אפשר, אם ממש רוצים. בכלל להדליק... המצאת האלקטרוני של הקיריים, זה דבר יפה מאוד לשנה הראשונה של הקיריים. אתה גם מוצא את עצמך רוב השנה מתחנן לגז שידלק? אני ממלא את הבית בריח של גז. כי תמיד יש אחד סרבן, בדרך כלל הגדול הוא הסרבן. נכון. אמרתי לך, דיברנו על זה כבר פעם, ואמרתי לך גם מה השיטה שלי. מה היא? מדליק את האחרים. ואז אתה מדרבן אותו לידי לגב. ואז אני חוזר אליו. זאת אומרת, אני מנסה, מנסה, מנסה, מנסה, לא מניע, עובר לזה שלידו. מניע מזה שלידו, מניע מזה שמימין, מלמעלה, משמאל, וחוזר אליו. וגם הקטן של הפינג'אן, אתה מדליק אותו גם? אתה מצליח להדליק אותו? אם צריך, אז גם אותו. מבעיר גם אותו. כן. ואז הוא משהו מתיישר בו, הוא מבין ש... השיטה שלי זה להתנהג לברזל של מאיפה שצריך לצאת האש, כמו טלוויזיה של פעם. שצריך טיפה לנדנד. אני מזלג דופק לו על הראש, ולפעמים זה עובד, אני חייב להודות. לפעמים זה עובד. נכון. הדבר שהכי עובד זה לפרק את זה ולראות כמה אפר הצטבר שם? הצטבר שם, כן. וזה העניין? לעבוד עם קיסם, ואתה בדרך. ולנקות את זה. בטח. מעניין. ניקיון זה אחד הפתרונות להכל. הסתבר שזה רוב הפתרונות, זה ניקיון. הצלחתי למצוא שיר סיכום שנה בעברית. לשנה אזרחית? כן. סילבסטר, סילבסטר, איזה חג. חג השנה. אני שם עוד התאורות. ושום דבר טובה לא השתנה. סמוכים רק לא על עצמי על מי אסמוך על מי על מי אסמוכים רק לא על עצמי חלפה שנה ושעונה ירדה מהליבי וברנה חלפה שנה תקוותי היא כי תבוא שונה קיוויתי להרבה יותר להשיג באמונה חלפה שנה אחות תבוא החדשה כמנגינה סמוכים רק לא על עצמי על מי אסמוך על מי על מי אסמוכים רק לא על עצמי הנשמות הטהורות טוב כן, עשו מוזיקה, לא, זה יותר עתיק מהבית. עדו לעשות מוזיקה, בהחלט. לאורך השנים. בהחלט. אני מסדר פה קצת הדפים ברשותכם. באחוז, כי יש לך, כאילו, אתה מכין משהו רציני להגיד, אה? התנועה הזאת עם הדפים... וליישר אותם מכל הכיוונים. וליישר אותם על השולחן, במשדרי החדשות. זה עוד קיים? או שדופקים את הטאבלט? את הטאבלט, לא, אין יותר דפים. או את הטלפון, מנערים את הטלפון. מנערים את העד. כן. עד כאן דברנו לערב זה ודופקים את הניירות על השולחן. היום המגישי חדשות יודעים בעל פה את כל החדשות. היום הם יודעים בעל פה. לא מסתכלים בניירות. לא צריך ניירות. משאירים מבט למצלמה ויודעים בעל פה. ונאלתרים. בטח. בהחלט כן. כמונו. אנחנו תמיד... קודם כל צריך ראייה טובה. ראייה. מגיש חדשות צריך קודם כל ראייה טובה כדי לראות את הפרומטר, את המילים שרוצות לו מול העיניים על המצלמה. לראות את המצב גם, לראות את החדשות. זה א' ב', בטח. כן. אנחנו ממש רוצים פה להעניק 300 שקלים במסגרת משחק הקרישים שלנו. אנחנו לא צוחקים איתכם. לא, לא, לא, ממש לא בצחוק. פרס אמיתי בר קיימה. בטח, תגיד להם. פייכר וזרחוב. לא, לא, ממש לא. טוב, זה מביך מאוד מה שקרה פה עכשיו. אני מלא דוח תקלה. זה מביך מאוד. אבל אם כבר שמתי דוח תקלה. אני עשיתי בעברון הזה, אם כבר. מה תשטוש? מה תשטוש? היי וואלה, פו פו פו פו. תודה. הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, המזמין אתכם למפגשי מתעניינים בתואר ראשון. לפרטים ולהרשמה, היכנסו לאתר או לעמוד הפייסבוק של הטכניון. תקשיבו, הטכניון הרימו את הכפפה, אנחנו עושים פה משחק הקרישים והם הצטרפו אלינו. אז הם ביקשו לשאול אתכם, האם אתם מתכננים להתחיל ללמוד בשנה הבאה? אם כן, אז אתם מוזמנים למפגשי מתעניינים לתואר ראשון בטכניון, לימודים ברמה בינלאומית במרחק של 40 דקות נסיעה מהמרכז. וגם לכם תהיה שם אפשרות למגורים בתוך הקמפוס, אם לא בא לכם לנסוע הרבה. עוד פרטים מחכים לכם באתר הטכניון או בעמוד הפייסבוק של הטכניון. ועכשיו, איזה הצעות לסטארט-אפ פסיכי שיסדר אקסיט לכם ולנו שפרסמנו. גם לנו על הדרך. בילוש? היי בילוש. היי. יש לנו שניים בשעה הזאת. לנו יש לחלק השקעה בסך 300 שקלים. בהחלט, זו השקעה. בוא נחליט למי. יש את אייל שנמצא איתנו כאן ורואה אותנו כרגע. שלום אייל. היי, שלום. אייל מציע לחלק אחוזי בטריה. מה זה אומר? אם לערן הבטריה הולכת להיגמר, הוא נמצא על אחוז אחד. ולשרון יש הרבה אחוזים, ושרון נמצא במקום אחר בכלל. הסכם עודפים. כן, הסכם עוד יפה. אז אני יכול לשלוח לו במייל את האחוזים של הבטריה שלי למשל. כן? אחלה רעיון. נהדר. קראו לזה פה בטריה חברתית. איי, יפה. יפה, אחלה רעיון. נכון, כל הכבוד להם. ו-SMS נחמד מססי. אני הייתי קורא לזה בטרים, כמו חברים. זה גרוע, אבל זה שם. זה גרוע מאוד, אבל זה שם. זה אפילו עושה נזק למוצר. נכון, אף אחד לא ידע מה זה ויגמרו את המותג. אבל זה שם. זה שם. אוקיי. מה עוד? עוד? ססי, יש עוד הרבה. ססי מציע שזם לאנשים. ראית בן אדם, שכחת מאיפה הוא? מאיפה הוא מוכר לך? לא נעים לשאול, אתה מצלם, מקבל את התשובה. אתה יכול גם לעמוד לידו והפייסבוק כבר יזכיר לך. נכון. פשוט תעבור. רעיון מצוין. ניקח עוד אחד לשעה זו, או שבזה נסכם? בוא, בכיף. רוני מציע, הוא מציע. אגב, ניקח עוד לשנה זו. יואו! אחרונים לשנה. וואו. הסטארט-אפים הבאים רק בשנה הבאה. שנה הבאה? כן, כן. כן, סליחה שעצרתי. אז עד השנה הבאה נסיים עם רוני. וינקרים לאופניים. לא. למה נחמד במקום היד? לא, אבל... כי... לא אהבתם. מנורה, מה זה? כן. לי באופניים... לא, לא לי. לשכן שקינתי בו היה באופניים וינקרים. כמובן מה שצריך לעשות זה תנועת היד הזאת, נכון? נכון. למה צריך גם את הסיבוב עם היד? כי אתה עם אותה יד מאותת שמאלה ועם אותה יד מאותת ימינה. אה, באמת? כן. למה? זה היה לפי החוקים היבשים. אז הסיבוב זה אומר לאן? כי יד ימין צריכה להישאר על הכידון. כולם בטוחים שיד ימין היא היציבה יותר והאחראית יותר בכל האגפיים של הגוף. עליה אפשר לסמוך. עליה אפשר לסמוך. אז שמאלה זה להרים את יד שמאל, וימינה זה לסובב את יד שמאל בסיבובים. ונהג כמובן אמור לדעת, אף אחד לא יודע את זה חוץ ממני כמובן. גם דיברנו על זה, אני גם מרגיש שיש התרופפות בידע מה עושים כשאמבולנס מגיע. נכון. אתה גם מזהה שזה כבר לא מה שהיה פעם. פעם היו נלחצים כמו קריאת ים סוף, כולם היו נעצרים בימין. היום אתה רואה שאנשים לא סגורים על מה לעשות. נכון, כמו למשל שלא סגורים על האם לאותת או לא לאותת, היום כבר לא מאותתים. היום כבר לא מאותתים. זה נחלת העבר, נחלת העבר. כן. מדהים אותי, באמת מדהים אותי. אבל רגע, צריך לבחור בין כל המציעים. וואו, המון. רוני וינקרים לאופניים, ססי שזם שמזהה אנשים. נכון, אייל שבו. אייל כאן איתנו עם לחלוק בטריה. נכון. ונדב פרנקל עם התמונות מהגן, שמסנן אוטומטית התמונות שהם לא... זה המעשי ביותר, אני חושב. התמונות מהגן. התמונות מהגן, גם לדעתי. תודה לכל הצעות, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, לנדב פרנקל. והכל בסדר. גם מחר אנחנו נמשיך לקלוט עוד ועוד רעיונות. ויש לנו עוד כסף להשקעה, אל תדאגו. בטח, מחר עוד 300 שקל. הון אישי. ואם לא נרשמתם למפגש הקרוב, אז סקר התאחדות הסטודנטים האחרון קבע שהסטודנטים בטכניון הכי מרוצים מהמרצים שלהם. רוצים לדעת למה ובמה מדובר? ירשמו למפגש המתעניינים בתואר ראשון בטכניון, ותגלו את כל הסודות. תגיעו מתעניינים. לפחות סקרנים. לפחות סקרנים, בטח. בטח. סקרנות. אז הנה, השנה הולכת להסתיים. במילה אחת, איך היית מסכמת שלך? באופן אישי. שרון, תודה. בבקשה על השאלה, בבקשה על השאלה. תודה, בבקשה על השאלה ותודה על הזמן. כן. אני לא מבין מה... למה לחלק את זה לשנים? כן, למה? נכון. אין צורך. זה כמו דוח שנתי. כן. למה בחרו שאני צריך פעם בשנה להתחשבן? זוכר את 2016? מה זה זוכר? 15? לא, לא זוכר את 17. 9. לא זוכר את 17. ו4. וואו. סתם. מה זה סתם? מה זה משנה? גם מה זה משנה? 14 הייתה הכי טובה. כן. נו, אז מה? נו, אז. נו, אז. וגם ב-14 זה לא שכל השנה הייתה טובה. היה חלק שממש היה מצוין, והוא הפיל על השאר. נכון. או הפיל, אני לא יודע מה הוא עשה. הוא הפיל כנראה. נכון. יאללה, אז בלי דיווחי תנועה, מר עורך הדין. יורם שפטל נמצא כאן בחדר האיפור. והוא כבר מניע. משום מה, הוא יושב בחדר האיפור. לא צריך איפור לרדיו, אבל הוא שם. אבל הוא ביקש. שם, כן, בסדר. זה, אנחנו נותנים את השירות הזה. הו, בהחלט, כן. אז הנה, מהידיעות החמות של סוף השנה הזאת. אוקיי, תגלגדה, שרון תדהמה, מפץ פוליטי, לא פחות. זה דווח עכשיו באופן רשמי, נכון? כן, שרון, זה נכון. כן, כן, ערן. גלנט הודיע על פרישה מכולנו, הוא מתפקידו כשר הבינוי. אז זהו, אז הוא עוזב את הפוליטיקה, אה, לא, לא. מה? לא, הוא עובר לליכוד. כמו השמועות בדיוק, השמועות המרושעות האלה שהוא הכחיש, שהוא הכחיש אחת אחרי השנייה בחודשים האחרונים. אז הוא בליכוד, אם אתה מחפש אותו. אם אני מחפש אותו, אז הוא לא בכולנו. הוא לא במשרד השיקוי והבינוי. לא במשרד השיקוי והבינוי. הקישוט והשיקוי. הוא בליכוד. בסדר גמור, מפץ פוליטי. מפץ פוליטי, זה ישנה את כל המפה הזה, אין ספק בכלל ובכלל. כן, כן, כן. תקשיב, תקשיב. תקשיב לי טוב. תקשיב לי קודם כל סנובים גודם. סנובים גודם. נכון, סנובים? סנובם גודם. הם יודעים. בסדר, אני רוצה כמו שהם יודעים. הם יודעים מי זה הם. כן. הם יודעים, עזוב אותם. הם יודעים. אל תיכנס לדקויות. אל תיכנס. הם יודעים. הם יודעים. מי שצריך לדעת יודע. מי שצריך להבין, איך מבטאים את זה. בסדר. לכבוד השבוע האחרון, היום האחרון של השנה האזרחית, מצטרף אלינו לאולפן יורם שפטל לשאת דברים, כי אנחנו רוצים שיישא דברים אחר צועה. כמעט ערב נעים. מי אומר לי שלום כל כך יפה? מי שמסתכל עליך ואתה מסתכל עליו, יורם. מה מביא אותך לפה היום? ראה, שרון, אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה קסומה לאחינו בני הדת הנוצרית. זה נכון. רגע אחרי חגיגות חג המולד ופסח, לפני חגיגות הסילבסטר. תקופה של התחדשות, התרגשות, סובלנות וסבלנות. אני מנסה, אני, תשמע, עד כאן אני מסכים עם כל מילה, אבל לא יודע, יש לי תחושה פנימית כזאת שהנימה שלך הולכת להשתנות מעט תוך כמה שניות. אם לא מיות השנייה. אוקיי. חג המולד. מה? אל תעליף לי עכשיו את אחינו. אותה חגיגת יום הולדת רבתנית יותר ממסיבת בת מצווה של בת ראש משפחת פשע. אוי, איזה הגזמה, שפטל. חג שכל תכליתו היא להיות פרק ספיישל משעמם בסיטקום. זה כן, זה כן. שמוסר ההשכל שלו ברור מן ההתחלה. בוא. יום העבודה היחיד של סנטה קלאוס, אותו פורץ בתים מבוגר. זה נכון. שנראה כאילו הוא אמור לעבור בצינור הביוב ולא בערובה. די, בוא. עבריין סוכרתי, מוקש שיטיון. לא. מפוייך לא אמיתי. הוא לא אמיתי, זה נכון. שמעסיק יותר גמדים. ממנהלת משאבי האנוש של ג'קס. אוקיי, יפה שאתה צופה בדברים האלה. קשיש, בוודאי. קשיש בשלילה שנאלץ להתנייד במזחלת טרנטה. נכון. בהנהגתו של רודולף. בסדר. היה עם שם של קצין אס-אס, ואף אדום מקרציות יצרן צעצועים משעממים כזה. אתה סתם עושה קישורים בשליליים. אתה עצבני גם על זה, אבל מה זה משנה לך? זה לא שאתה חוגג את החג הזה. איך אפשר לחגוג עם מנהגים כמו עץ האשוח? אותו עץ מכוער. לא, הוא יפה דווקא, מקושט. שנראה כמו ברוש פאג. לא, הוא די ברוש. ושירים שהם לא פחות מפסקול של סיוט. עם פעמונים. נעימות מצמררות שנשמעות כמו חתול מיוחם ולא מטולה שיצא לטייל על קסילופון. בסדר, בוא, מר שפטל, וכמובן, כמובן, כן, סוודר הקריסטמס. או, על זה אני מסכים עם כל מה שאתה הולך להגיד. אותו פריט לבוש כאור. נכון. מחשמל, מעודד אלרגיות. נכון. שאם הכבשה הייתה יודעת שבשביל זה קריחו אותה, זה נכון, היא כבר ממזמן הייתה מחליקה לעצמה כאן אל הגרון. אם אתה רוצה לפתם את עצמה, כן. כן. אבל אתה, תשמע, עם הסוודרים אני מסכים, סוודרים. בהחלט. אבל אתה ממש מגזים לגבי כל השאר, אז בוא רק תגיד שנה טובה לאנשים וסיים. בשביל שנה טובה, כן. יש את הסילבסטר. אותו בילוי תקוע, מכביד. כן. חג מביך שארוחת החג שלו היא צ'ייסר קוורבו עם פרוסת לימון. כן, והמלח מה... ערב שמקרב את הפריפריה לתל אביב יותר מכל יוזמה של משרד התחבורה. כן, זה נכון. לילה מאורפל שסופרים בו אחורה בהתלהבות לקראת הרגע בו תזכה לדחוב לשון לא, למישהו יורם. שהכרת לפני שתי דקות בתור להקיא מחשבתל שעתו היפה של נגיף ההרפס נכון, שמדלג נכון. בין שפתיים כמו פרקוריסט על אספרסו כפול נגיף הרפס היום מתזז ממועדון למועדון ערב שהוא כולו כן. קטליזטור לבדיחות גרועות כן נתראה בשנה הבאה היי גם אנחנו משתמשים בבדיחה ואיך אפשר לסיום שלא לאהוב את היום שאחרי הסילבסטר כן. אותה תהלוכת זומבים יום שכולו הפסד למשק כן. שגורר אחריו 11 חודשים בהם מתבלבלים בשנה כשכותבים תאריך נכון על הצ'קים מי שכותב צ'קים עדיין טעויות של נוסע בזמן יום שהדבר היחיד שטוב בו זה שהוא הכי רחוק שאפשר מהסילבסטר הבא נכון. יוטפו יומת היי, בחרת עכשיו לדבר ברוסית אז טוב, בקטע של באמת להתבלבל וזה תודה. בחלק מהדברים אתה צודק, אני לא אומר שלא אז תודה רבה לעורך הדין יורם שפטל כן. תודה שאתה איתנו בגלל שהיית ילד כל כך טוב בו שב על ברכיי ותבקש מתנה אני לא הולך להתקרב אליך לא יישב על אולי הברכ... תמונה של החלחולת שלי מר שפטל, עורך הדין שפטל, שתהיה לך שנה אזרחית טובה. שנה טובה ויפה. יפה. מי אומר לי שנה טובה כל כך יפה? אתה לא רציני, נכון? זה אני. מה זה מי אומר לי? אני מתלוצץ, איך אני רוצה? בוא, היציאה פה מכאן. תודה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואו. או. הנה זה בא. הנה. לביצוע שיר מספר 3. אילני. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונסבור ציפורים נודדות ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה אבים האדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן ורוחות רדומים ייסו אליהם הדרך עיתונים ישנים וענה עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן ענפה לבנה תפרוס בעול כנפיים והשמש תזרח בתוכן עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה נכון, כל שנה מי אומר לי שנה טובה כל כך יפה אילנית אילנית, בטח אבל אל תגיד מילה עליה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא גליסנדו זה פזמון חוזר זה כפול כפול 20 זה הכפלות, זה לא בשבילנו לא בשביל זה בנו די די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, בחסות מכבי דנט, המשיקה את המרפאה החדשה במתחם שוק בצלאל החדש בתל אביב. מיטב המומחים ורופאי השיניים והטכנולוגיה המתקדמת במקום אחד, חדשני ומעוצב לחוויה נעימה. מכבי דנט. אז שאלנו היום את השאלה. השאלה היום הייתה של מנור שפר, וזה היה כשרואים ביחד סרט, האם אתם בעד או נגד לזהות את השחקנים בכל רם. נכון. מדי, יש לומר. אז רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, נזכיר שמכבי דנט פתחה עבורכם השבוע מרפאת שיניים חדשה עם מיטב המומחים ורופאי השיניים. טכנולוגיה רפואית מתקדמת בעיצוב חדשני ומרווח שדואג לרווחת המטופלים, כולל חניון המאפשר נגישות קלה אל המרפאה, ככה שלא תצטרכו לחפש שעות חנייה באמצע תל אביב, כמו שקורה בדרך כלל, בייחוד עם השיניים. אל תחפשו עכשיו חנייה עם שיניים. לא, לא. ועכשיו כמה בעד וכמה נגד, בילוז? כן, 80% בעד לזהות בכל, 20% נגד. הזוכה הוא יאיר, הוא דווקא נגד. פעם כשעוד לא היו כל כך הרבה שחקנים ששיחקו במיליון סדרות וסרטים, זה עוד היה מרשים מישהו שאתה יודע. נכון. היום גם ככה אף אחד לא יודע, על מי אתה מדבר? אוקיי. אלה התוצאות, ועם זה אי אפשר להתווכח. חוצץ. תודה רבה לאופיר קנר, ירון גת, דור מוסקל, עומר ריבק, דורקה, אני אותם בקר, אופיר מור יוסף נמצא עכשיו ברדיו כל רגע, טל טנצר נמצא כאן איתנו, אלעד בילו, הוא בילוש, אתה, ערן זרחוביץ'. אתה שרון תכף, אתה יודע מתי תהיה התוכנית הבאה? מתי? בשנה הבאה! שנה טובה. טייכר וזרחוביץ'.